Om wijken in Nederland hittebestendig te maken, moet er meer groen komen, zoals plantsoenen en bomen die veel schaduw geven, zeggen wetenschappers. Meer groen leidt volgens hen tot een betere wateropvang en opslag na hevige regenbuien. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst door Rusland een klap voor mensen in nood. De deal om graan over de Zwarte Zee te exporteren loopt vannacht af. Rusland wil niet verder zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Oekraïne zet alles op alles om de graanexport door te zetten, in samenwerking met Turkije, de VN en vervoerders. De brug die de bezette Krim verbindt met Rusland is door de aanval van vanochtend flink beschadigd. Reparatie gaat weken tot maanden duren, zegt het Kremlin. President Poetin houdt Oekraïne verantwoordelijk en dreigt met een vergeldingsaanval. Via de Krimbrug worden Russische troepen in Oekraïne bevoorraad. In oktober werd de verbinding voor het eerst aangevallen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandag, het is 9:30 en dus tijd voor het Sportforum, waar we de afgelopen sportweek bespreken. En we doen dat met Rick Spekenbrink van het AD, Tom Velers, voormalig profielrenner, tegenwoordig wieleranalist en NOS-collega Luc Blijbo. De Tour de France gaat de laatste week in en het zal tot het einde spannend blijven wie het geel zondag om de schouders krijgt. Wordt het de Deen Jonas Vingegaard of de Sloveen Tadej Pogacar? Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge heeft aangifte gedaan tegen de toeschouwer die gisteren bij het maken van een selfie een valpartij veroorzaakte. Gaat dat te ver of is het juist nodig om de excessen met onoplettende toeschouwers te voorkomen? Wielrennen straks na 10:00, eerst over vertrekkende voetballers. Maar we beginnen ons sportforum natuurlijk met de warming-up. Staat u al klaar? Loop pas op de plaats. Ja, hup. Rick, fijn dat je er bent. We beginnen bij jou. We gaan het later deze uitzending uitgebreid over Carlos Alcaraz en over Wimbledon hebben. Maar Nederland heeft misschien wel ook een eigen Alcaraz in de dop. Die deed ook mee aan Wimbledon. Laten we even luisteren. Je zit nog op school. Dit is een soort vakantietoernooi voor je, hè? Ja, het is tijdens de vakantie. Dus ik heb nu geen schoolverplichtingen. Helemaal goed. Hoe ver denk je dat je kunt komen? Ik heb geen idee. Ik kijk wedstrijd voor wedstrijd. Volgend potje wordt heel pittig. Dus ik ga mijn best doen. Fragment van Ziggo Sport horen we tijdens de schoolvakantie even naar Wimbledon. Wie is dit? Ja, we horen Thijs Bogaert. Hij was een week geleden is hij 15 jaar geworden. En hij deed voor de tweede keer in zijn carrière aan het junioren Grand Slam mee. Ik heb hem op Roland Garros zien spelen en van de week ook op Wimbledon. En dat is wel echt een toptalent. Je hoort dat vaker en vaak is het dan toch nog maar afwachten wat er van terecht komt. Maar dit is wel een jongen waaraan je alleen al aan de entourage merk je, hier komt iets aan. Hij heeft een manager, een persvoorlichter, allerlei trainers. Hij wordt helemaal afgeschermd. En dat überhaupt met je 15e meedoen aan de junioren Grand Slam is al niet heel gebruikelijk. Dus ja, er kan nog een hele hoop gebeuren de komende jaren. Dat weet hij ook, dat weet iedereen. Maar ja, wie weet hebben we inderdaad zelf een type Alcaraz. Ja, want oké, die entourage ziet blijkbaar iets in hem. Jij ziet iets in hem. Wat is dat dan? Ja, vooral dat hij is fysiek zeg maar heel ver voor iemand van 15. Het lijkt eigenlijk een jongen van 18. En je ziet dat hij de slagen onder controle heeft. Dus technisch heel verzorgd. Je hoort het gewoon. Hij raakt alle ballen zuiver. En er zit een goede kop op. Hij is niet emotioneel, niet gefrustreerd. Heel correct en netjes op de baan. Ja, je ziet bij Alcaraz hoe ver je komt als je ook het mentale gedeelte onder controle hebt. Dus eigenlijk heeft hij, ja, voor zover je nu kan zien, niet echt hele zwakke punten. En ja, er zit nog zoveel rek in natuurlijk als je net 15 bent. Ja. Thijs Bogaert, we onthouden de naam. Ja, Luc, ook fijn dat jij er bent. Jij kiest voor een vrouw die we de afgelopen jaren vele successen hebben zien vieren. Maar dit weekend viel het misschien een beetje tegen. Wie pakt het laatste ticket? Is het Van Rauwendaal? Daaronder in beeld, drie vrouwen eindigen bijna gelijk. Er is een fotofinish voor nodig om het te zien. En daaronder in beeld, de Amerikaanse Grimes tikt een fractie van een seconde eerder aan dan Van Rauwendaal. Die net niet goed uitkomt bij het aantikken. Zij eindigt op de vierde plaats en is dus nog niet zeker van de Olympische Spelen van Parijs. Ja, net niet geplaatst dus, Sharon van Rauwendaal. Waarom kies jij dit fragment? Dit is ook het mooie van sport, hè. 2 minuten en ik geloof 35 seconden zwemmen en dan op 1/10 een Olympisch ticket missen. Ja, het maakt sport ook mooi. En we hoeven ons overigens geen zorgen te maken over Sharon, hoor. Want ze moet volgend jaar bij de WK in Doha bij de top 12 eindigen om rechtstreeks om in Parijs te komen. En dat gaat absoluut lukken. Want is zij het type dat die dan ook voelt dat het nu niet per se hoeft en dan vieren wordt in plaats van op een medailleplek? Ja, ze had gezegd, dit is eigenlijk een soort onderbreking van haar trainingsschema dat ze voor het komend jaar had gepland. Ze zou het WK sowieso gaan zwemmen, maar dan niet taperen zoals het heet. Dus niet echt uitgerust aan de start verschijnen. En dat zal ze nu wel moeten doen. Dus ja, het is een kleine hobbel op weg naar Parijs, maar niet meer dan dat. En is zij dan uiteindelijk nog goed genoeg om in Parijs voor dat goud mee te doen? Ja, dat denk ik wel. Als je ziet hoe ze traint en als je hoort wat zij ervoor over heeft, dat is echt. Ik denk er heel, heel weinig sporters in Nederland zijn die zo ver willen gaan voor een sport als zij. Tom Velers, welkom. Jij sluit af met een Nederlandse overwinning. Wij willen gewoon die Nederlander zien die etappe binnen gaat slepen. Ja, daar komt hij. Ze laten hem net zien voordat hij over de streep komt. Wout Poels wint de etappe. Geweldig. Groot applaus voor hem. Grote klasse van Wout Poels die de etappe wint. Ja, gaan we het later vanavond uitgebreid over hebben. Maar nu, Wout Poels, wat maakt dat moment zo mooi? Nou, het is een kwestie van de underdog. En ik verplaats mezelf daar een beetje in. Het is een vaak een dienende renner die plaats maakt voor anderen. Om hun gram te halen, om hun prestaties te halen. En eigenlijk altijd daar de weg voor vrijmaakt en vrijbaant. En nu kan hij zelf een keer zijn eigen kans gaan. En dat hij hem dan binnen fietst is geweldig. Ja, we gaan eerst over voetbal praten. De laatste wedstrijd in de Eredivisie van vorig seizoen is nog geen 2 maanden geleden. En de voorbereiding voor dit seizoen is alweer in volle gang. De clubs zijn overal in Europa. PSV bijvoorbeeld is in Oostenrijk. En daar is ook Joep Schreuder. Die sprak vandaag met de trainer, de kerstverse trainer van Peter Bos. En vroeg hem uiteraard naar het vertrek van Xavi Simons. Hij was hier nog. Is het tussen onverwacht? Nee, dit zag ik aankomen. Maar het blijft natuurlijk hartstikke jammer. Kun je toch aangeven hoe je dat dan ziet aankomen? Is dat vingerspitsengevoel? Nee, helemaal niet. Je hebt met hem gesproken? Zeker. Maar de club informeerde mij dat dit eraan zou kunnen komen. Dus. Jammer blijft het? Ja. PSV heeft zijn best gedaan? Absoluut. Jij ook? Alles geprobeerd, maar die jongen staat natuurlijk in zijn recht. Hij had die clausule in zijn contract en heeft hij gebruik van gemaakt. Er is wat woede bij supporters. Misschien is het meer gewoon teleurstelling. Het is wel een topscorer van PSV, dus het is ook wel begrijpelijk. Ja, mensen een beetje chagrijnig van worden. En jij misschien ook wel. Ja. Maar dat is geweest. Ja. Haalt het je plannen in de war? Nee, maar je hebt natuurlijk gepland met hem. En nu gaan we plannen zonder hem. Nou ja, voor 6 miljoen euro of ongeveer koop je natuurlijk geen nieuwe topscorer zoals Xavi Simons was. Volgens mij was hij goedkoper toen hij kwam, of niet? Zeker. En die is topscorer bij PSV geworden. Dus het kan wel. Ja, Peter Bos in gesprek dus met Joep Schreuder, die nu aan de lijn hangt. Joep, goedenavond. Dag Jeroen. Hoi. Ja, Peter Bos doet er, dat moet hij misschien ook wel een beetje naar buiten toe, toch tamelijk luchtig over. Maar dat doet toch wel pijn dat Xavi Simons is vertrokken? Tuurlijk. Maar het is ook zo, Ernest Stewart is eigenlijk de technisch directeur. De man die eigenlijk uitleg zou kunnen en moeten geven. Maar die had een blinde darmontsteking. Werd gisteren hier in het ziekenhuis direct geopereerd. Is inmiddels weer terug trouwens. En dus werd Peter Bos zeg maar naar voren geschoven. Ja, die is natuurlijk geen directeur. Past op met zijn uitspraken. Maar goed, ja, het blijft, en dat laat hij ook wel merken, heel jammer. Maar ja, hij moet verder, Jeroen, en hij moet snel verder met dit PSV. En verliest hij dan veel vertrouwen, denk je? Want PSV moet natuurlijk over 3 weken al die voorronde op de Champions League gaan spelen. Ja, dit is toch een behoorlijke streep door de rekening. Is die selectie sterk genoeg? Nee, dat denk ik niet. Noah Lang is aangetrokken, Peppi. Een spits is aangetrokken naast Luc de Jong. En hij moet nog heel veel keuzes maken. Hij zoekt wel naar gerichte versterkingen, zullen we maar laten vertellen. Spelers die dus direct kunnen staan. Dat doet hij dus samen met Ernest Stewart. Ligt nog het middenveld met Sangaré, die voor een transfersom voor 37 miljoen euro weg kan. En dat waarschijnlijk, het duurt nog zo lang, hè, Jeroen, die transferperiode. Dus die gaat waarschijnlijk ook nog wel weg. Er moet nog een keuze gaan maken. Wie komt er op doel? Want Drommel heeft echt wel een kans bij Bos. Of Benitez. Kortom, hij moet nog zoveel kiezen. Dit is een race tegen de klok. En dat is elk jaar weer rond deze tijd hetzelfde. Als je tweede bent geworden in Nederland. Want dan moet je voorronde Champions League spelen. En die zijn al heel gauw, hè? Ja, er moet dus nog veel gebeuren bij PSV. Joep, jij bent daarbij in Oostenrijk op dat trainingskamp. Hoe wordt er getraind? Hard. 10 dagen lang. Dat is heel lang. Het was ook een idee van Ruud van Nistelrooy. Zelfs Peter Bos vindt het eigenlijk wel een beetje lang. 10 dagen. Ja, dit is geen Amsterdam of Barcelona hier in de Alpen. Dus verveling ligt ook wel een beetje op de loer. Er wordt van alles gaan gedaan om die hele selectie toch een beetje aangenaam te laten maken. Morgen is er weer een zware training. ook altijd krachttraining. En dat is ook nodig, want de speelstijl van Peter Bos vraagt ook heel erg om veel kracht. Dat heeft hij ook een beetje overgenomen vanuit zijn periode bij Olympique Lyonnais in Frankrijk. Hij is steeds meer gaan geloven in het fysieke gedeelte van het voetbal. Jij ziet hem nu aan het werk daar, Peter Bos. Ogen zijn natuurlijk op hem gericht. Hoe gaat hij het aanpakken? Wat voor indruk maakt hij op jou? Ja, ik vind het altijd zeg maar, sowieso een aardige vent. Zowel voor de camera als erna. Hij is wel erg eager. Ja, hij wil enorm presteren. Hij wil echt gewoon maar één ding. En dat is die schaal naar het Stadhuisplein in Eindhoven brengen. Ik vroeg hem nog wel. Probeerde hem een beetje te plagen. Hè. Dat moet je als journalist. Een beetje Arne Slot. Want hij heeft gepresteerd vorig jaar. Ook binnen een paar maanden een winnend succesvol elftal te smeden. Kan hij dat ook? Toen begon ik over 2016. Bos bij Ajax haalde toch de Europa League finale. Hè? Moest dat ook doen in één seizoen. Aan de andere kant corrigeerde hij zichzelf wel. Want in de voorronde van de Champions League verloor Peter Bos toen bijvoorbeeld van Rostov. Hij weet waar hij aan toe is en hij pakt de uitdaging op. Ja, Joep, waar ik heel benieuwd naar ben. Je hebt het over dat jaar bij Ajax dat ze de Europa League finale haalden. Toen werkte hij heel succesvol samen met Hakim Ziyech. Nu krijgt hij Noah Lang erbij. Hij kan het dus wel met spelers die misschien wat extra aandacht vereisen. Maar heb jij al kunnen zien hoe die samenwerking is tussen Bos en Lang? Nou, het is nog niet zo lang. Ze praten allebei heel lovend over elkaar. Morgen hebben we een gesprek. En ik heb er met Bos al wel over gesproken, over wat voor indruk die maakt. En natuurlijk over dat imago van dat irritante ventje. Maar er is ook iets anders aan Noah Lang. En beoordeel me morgen. Maar het gaat erom dat Noah Lang ook heel goed kan praten over het voetbal zelf. En wat voor trainers goed zijn en niet goed zijn. Hij is net vader geworden. Dat maakt mensen ook wel eens milder, heb ik begrepen. Dus er is ook een andere kant, hè, aan Noah Lang. Die wil Peter Bos benadrukken. En dat gaan wij morgen ook proberen. Ja, maakt in ieder geval nieuwsgierig. Blijf nog heel veel hangen, Joep, als je de tijd hebt. Dan gaan we heel even aan onze forumleden vragen. Want hier zitten drie sportjournalisten die niet voetbal als hardcore business hebben. Maar Rick, doet het toch alweer een beetje terugverlangen naar het voetbal dat die transfermolen zo op gang komt? Ja, zeker. Ik vind die zomerstop sowieso altijd wel vrij lang duren. En dan krijg je eindeloze geruchten. Die gaat, die komt. Allerlei namen die voorbij komen. Ik ben altijd blij als het de augustus is en het gewoon echt begint. Ja, toch. Ja. Luc, denk ik. Dat is misschien wel het leukste van het voetbal, toch? Die transfers. Een beetje de carousel, hè. Dat is heel aardig. Overigens vond ik het, heb ik gelezen ergens dat Noah Lang juist kwam op voorspraak van Xavi Simons. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, maar het is voetbal, hè? Ja, dat is voetbal. Trainers halen spelers. Trainers zijn zelf weer weg. Nee, maar voordat de spelers komen, bedoel ik. Ja, maar Noah Lang, of Xavier Simons had dus aangedrongen bij PSV op het binnenhalen van Noah Lang. Ik begrijp het, maar ik bedoel bijvoorbeeld dat een trainer kan een speler halen en dan zelf weer vertrokken zijn voordat de competitie überhaupt begonnen is. De bekende passanten, hè? Ja, de passanten. Tom, jij bent natuurlijk echt wielrendier. Ja, klopt, maar toch, Jeroen, steekt me altijd weer die transfers om. Dan bedenk ik me altijd, verplaats ik me in de wielerwereld en dan denk ik, oh, dat zou je zoveel jaren een wielerteam van kunnen draaien. Ja. Dan denk ik, dat zou toch mooi zijn, maar... Ja, het zal in het voetbal, het zullen de spelers soms waard zijn. En de clubs die zullen daar zoveel exposure mee kunnen krijgen. Dat echt op gang komt tot en met. Nee. Rick Simons nu dus weg bij PSV. Toen we net Peter Bos hoorden praten, zag ik jou een beetje lachen. Ja, ik vond het. Ik snap dat hij misschien niet de eerste aangewezen is om hier iets over te zeggen. Maar ik vind dat hij er wel heel weinig over zegt. En het ligt achter ons. Ja, dat is wel, gaat wel heel snel, zeg maar. Ik mag er wel iets meer uitleg geven over hoe dit nou zo is gegaan, zou ik zeggen. Maar, dat is wel nodig, bedoel je, die uitleg? Ja, ik bedoel, het heeft toch veel mensen verrast. En misschien de echte insiders niet. Maar ja, zeker als die supporters zo reageren, mag je toch als trainer wel ietsje meer... het was wel heel kort af bij Joep, eerlijk gezegd. Ja, nou goed, misschien dat daar in het vervolg nog meer duidelijk gaat worden over dus dat vertrek van Simons. Dan danken wij jou, Joep, voor jouw bijdrage nu vanuit Oostenrijk. En we horen jou de komende dagen natuurlijk nog uitgebreid over wat daar dus gebeurt bij PSV. Ja, niet alleen Xavi Simons verlaat Nederland. Er zijn meerdere toppers die uit de Eredivisie vertrekken. En we moeten dus op zoek naar nieuwe smaakmakers. En dan Tjerni. Tweede doelpunt. En deze mag er zeker zijn. De transfermolen draait weer op volle toeren, ook in de Eredivisie. Václav Tcherny van FC Twente verkast voor naar verluid 8 miljoen euro naar de Duitse Wolfsburg. Kutsu, goede beweging zeg. Kutsu gaat uithalen en Daar is de 3-3. Orkun Kutjum. Hij heeft zijn transfer te pakken. Hola, Benfiquistas. Hier is Simons met ruimte. Daar is Simons en daar is de goal voor PSV. En wat voor een goal. Xavi Simons gaat weg bij PSV. Hij is vertrokken uit het trainingskamp om te onderhandelen met Paris Saint-Germain. Reinders gaat schieten. Reinders, goal! Nog meer transfernieuws, want Tijani Reinders verruilt AZ voor AC Milan. Hij moet er staan, Tadic. Neusje voor de goal. Dusan Tadic vertrekt bij Ajax. De 34-jarige Serviër heeft met de Amsterdamse club overeenstemming bereikt over ontbinding van zijn contract. Ja, heel stemmig, deze muziek. Eerder was al bekend dat Kökçü en Tierney niet meer terugkomen in de Eredivisie. Het nieuws van vandaag is dat Tijani Reinders zo goed als rond is bij AC Milan. Hij is gespot op Schiphol. Sprak daar al de woorden Forza Milan in een microfoon die hem voor de mond werd gehouden. Mooi transfer voor hem, voor een groot bedrag. De meest opmerkelijke transfer komt toch wel uit Amsterdam. Daar is toch ook wel veel te doen over het vertrek van de aanvoerder Dusan Tadic. Contract ontbonden. Ze moeten op zoek naar een nieuwe leider op het veld. Rick. Was jij verrast dat Tadic wegging? Ja, zeker. En waarom? Nou ja, omdat je een beetje als vanzelfsprekend was gaan vinden dat hij daar zou blijven nog een paar jaar. Hij zat natuurlijk al een aantal jaren, ja, droeg dat elftal een beetje. Dus ja, ik was wel verrast. Kijk jij, Tom, wel eens naar zo'n voetbalploeg ook door de ogen van een wielrenner? Dat dan zo'n kopman vertrekt, hè, om dan even jullie termen te gebruiken. Ja, zeker. Het gooit zo'n ploeg overhoop. Het gooit een ploeg overhoop. En ja, vaak heb je in het wiet heb je echt een tweede man die daar dichtbij staat. Maar sommige mensen zijn niet 1, 2, 3 te vervangen. En dat is inderdaad in een voetbalteam zal dat super lastig zijn om die bij te staan. Ja. Meteen te vervangen en ook meteen je doelen wat je van tevoren hebt gesteld om die zomaar de prullenbak in te knikken. Dat wil je ook niet. Ja. Dus dat zul je ergens op moeten vangen. Ja. Maar toch, Luc, hij liep met die band op zijn arm vorig jaar. Maar er werd natuurlijk ontzettend veel gemopperd. Hè? Wissel die man is, rendement. En nu gaat hij weg en is daar weer kritiek op. Het is ook nooit goed, zou je bijna zeggen. Nee, het is in Amsterdam überhaupt nooit goed natuurlijk in de arena. Dus ik had met de 12e kolonne te maken. Wat me wel opvalt bij deze transfer, de woorden van ik vertrek galmde nog na in de arena. En hij zat er in het vliegtuig op weg naar Istanbul om een lucratief contract te tekenen daar. Dan denk ik, er zit toch iets anders achter. Wat dan? Nou ja, dit is gewoon vooropgezet spel. Je zegt gewoon, ik ben het er niet mee eens. En zeg dan eerlijk van, ik heb een fantastisch contract en ik kan er in Turkije heel veel geld verdienen. Ik ga nog één jaartje cashen. Het pleit voor hem dat hij niet naar Saoedi-Arabië gaat, maar zeg dat gewoon. Want het verhaal is dat hij gesprekken heeft gevoerd met de leiding over het aankoopbeleid van de club en dat ze vervolgens dus hebben besloten om dat contract te ontbinden. Maar jij zegt nou, met de snelheid waarmee dit is gegaan, moet dat anders in elkaar steken? Ja, dat zou je toch eens wel denken. Bovendien, hij is aanvoerder. Hè? Ik bedoel, voorop gaan in de strijd, dat hoort erbij. Maar hij laat nu heel snel, hij ziet de witte vlag. Zit hij daar zelf achter, denk je? Of is dat het management wat daar dan vooral zo diep zit niet in het wielrennen of in het voetballen, gelukkig. Maar in 9 van de 10 gevallen zijn het heel vaak de zaakwaarnemers die dat heel hard influisteren. Maar vind je dat Ajax hem had moeten behouden? Ja, ik denk het wel. Waarom? Nou ja, het is de enige speler waar... er is ook niet zo heel erg veel meer, vind ik, bij Ajax. En er zijn heel veel grijze muizen. En ja, je kunt zeggen van hem wat je wil, maar het was wel iemand... Neem alleen al die warming-up op het einde, waar het hele stadion dan ging staan juichen. Ja, ze moeten toch wat hebben om te juichen in Amsterdam. Maar het is wel een character, om het in goed Nederlands te zeggen. Nou, character is het zeker. Maar goed, er was natuurlijk vorig jaar al wel regelmatig kritiek op hem. Wat ook zou kunnen, Rick, is vorig jaar heb je natuurlijk die hele situatie gehad rondom Daley Blind. Hè, die uiteindelijk toch vrij lelijk door de achterdeur weg moest. Dit voelt ook wel een beetje alsof Ajax en Tadic hebben gedacht van dat gaan we voorkomen. Ja. Het lijkt erop dat je niet altijd meer zeker bent van een basisplaats. Dus dit is misschien wel voor beide partijen het beste. Ja, het punt bij het voetbal is dat je nooit precies weet hoe dit soort dingen nou gegaan zijn achter de deuren. Maar dit zou best wel eens kunnen, want vorig jaar, er zijn zoveel wedstrijden geweest waarop ik naar de tv riep, wissel die man eens, want hij was echt niet altijd goed. En hij werd nooit gewisseld. En misschien heeft de nieuwe trainer wel gezegd van ja, dat zou wel eens helemaal anders kunnen worden. En dat Tadic daar zijn conclusies uit heeft getrokken. Alleen is het dan nodig om te zeggen, ik vind de rest van de selectie niet sterk genoeg. Dat is allemaal niet zo heel chic natuurlijk van Tadic. Maar het zou best kunnen dat zijn vertrek dan uiteindelijk misschien in de dynamiek van zo'n elftal juist goed is. Dat iemand die zo dominant is, maar niet eens meer zo heel goed was, tenminste het afgelopen seizoen, dat er weer een andere leider op staat of dat het een andere groepssamenstelling wordt. Ja. Toch vind ik het altijd wel mooi. Ik bedoel, wat er dan ook gebeurd is achter de schermen, en dat is een beetje speculeren, want we weten dat niet, maar er is ergens iets gebeurd waardoor het contract ontbonden is. Dan vind ik het mooi dat je in de sport, in het voetbal, prachtige filmpjes krijgt, mooie woorden. Zeker als je het vergelijkt met in Den Haag bijvoorbeeld. Hè, daar is het toch, ja, kun je mooi vertrekken via de voordeur. Maar hier, Tom, gaat dat dan prachtig met een soort, ja, echt een monument eigenlijk voor wat hij toch voor de club heeft betekend. Extra exposure wat ze nog eventjes meenemen inderdaad, in plaats van een oprotpremie. ja, toch? Ja, ja. Ja, dat vind ik altijd wel inspirerend. Maar goed, dan nu toch naar de toekomst kijken. Tadic is weg, Luc. Het is best wel rustig wat dat betreft qua transfers en aankopen in Amsterdam. Het is heel erg rustig volgens mij. Tahirovic, Branko van de Bomen. Ja, dat heb je mee gehad, hè? Ja. Maar voelt het als het, want Tadic kwam in 2018 hè, samen met Daley Blind. Daar sprak ook iets uit. Daar sprak een ambitie uit. Een soort, daarvoor was Ajax nooit zo van het geld uitgeven. Dat gingen ze toen doen. Dat jaar natuurlijk direct de halve finale van de Champions League gehaald. Een aantal kampioenschappen die daarop gevolgd zijn. Voelt dit ook een beetje als een breuk met die ambities, met het beleid? Ja, maar die trend is al gaande sinds het wegvallen van Overmars natuurlijk. Je kunt ervan zeggen wat je wil. En het is natuurlijk allemaal absoluut niet goed te praten wat daar gebeurd is. Maar hiermee is echt wel een pijler onder Ajax weggevallen. En ja, ze slagen er maar niet in om de boel weer op te bouwen. Nee. En wat moet er dan gebeuren? Want er is een vervanger voor Overmars. Sven Mislintat, een Duitser. Ja. Als ik jou zo hoor, heb je niet direct het vertrouwen dat hij hem één op één kan vervangen? Nee, die heb ik niet. Ik kende de man ook helemaal niet toen hij binnenkwam stappen. Dat kan ook iets over mij zeggen natuurlijk. Maar het ontbreekt ook aan grote namen. Aan God, dat ze daar in die arena weer eens zeggen. Ja, we hebben dus weer eens een speler. Daar koop ik een seizoenkaart voor. Het is allemaal... Zou je een seizoenkaart kopen voor een nieuwe assistenttrainer? Niet voor een nieuwe assistenttrainer, maar ik bedoel... Rick lacht, want weet denk ik op wie ik doel. Ja, denk ik. Want Wesley Sneijder wordt daar nu in verband gebracht met Ajax. Hè, dat hij daar een rol zou krijgen. Zou dat verstandig zijn? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja? Ik denk dat, ja, net als je inderdaad een technisch directeur hebt van buitenaf. En je hebt een beetje dat chagrijn nu van Tadic weg en meerdere spelers weg. Dan is denk ik Sneijder wel iemand die... waar je niet snel een bel aan kan vallen. Volgens mij heeft hij best zinnige ideeën over, maar dat kan jij beter inschatten. En als assistenttrainer kan hij toch met zijn ervaring volgens mij best wel een rol spelen. Nou ja, hij zou denk ik complementair kunnen zijn aan de trainer van nu. Hè? Want dat is natuurlijk iemand die zich bewezen heeft in de eredivisie bij wat kleinere clubs. Ja. En die mist natuurlijk hetgeen wat Sneijder wel heeft, 134 interlands. Maar dan moet hij wel vlijtig zijn en echt willen. En dat kun je natuurlijk afvragen, ja, bij Sneijder. Los van die 134 interlands, hij heeft een enorm netwerk natuurlijk. Hij is het net zo makkelijk bij Real Madrid en daarbinnen als in, waar is hij, in Turkije gevoetbald? Galatasaray. Dus wij wel deuren open voor hem natuurlijk als hij zich meldt voor een speler. Wat zei Ruud Gullit ooit toen hij trainer was bij Feyenoord? Ik ben niet te benijden. Is Marie Stijn te benijden op dit moment? Nou, de druk is natuurlijk wel meteen hoog. Als hij in het begin tegenvalt, dan krijg je echt chagrijn van ja, waarom hebben we een trainer genomen met zo weinig ervaring bij een topclub. Dus ik denk dat aan de andere kant, ja, ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat hij het... Ik ben er niet zo negatief over als heel veel andere mensen. Nee. Het is stil bij de kampioen, bij Feyenoord. Is dat goed nieuws, dat daar eigenlijk relatief gezien weinig gebeurt? Nou speelde de spitsen natuurlijk wel weer zich wel weer in de aandacht afgelopen weekend. Want die maakte de winnende goal in de Gold Cup. Het is te hopen voor ze dat ze die kunnen behouden. Maar het ziet er naar uit dat er bij Feyenoord op het vertrek van Kukçuna dat de sterspelers blijven. Ja, dat lijkt me zeker goed nieuws. Ook omdat de trainer is gebleven en daar een vibe in Rotterdam hangt die ze niet gewend zijn. Ja, ze zijn nu volgens mij echt grote favorieten voor komend seizoen. Alleen het gevaar zit er misschien in dat juist op het allerlaatste moment ineens Geertrui daar weggaat. Of nou ja, er staan geloof ik nog een paar spelers waarbij Jiménez. Dat kan gebeuren. Ja, en dan heb je natuurlijk helemaal weinig tijd om te schakelen. Dus dan is het geen goed nieuws achteraf. Is het eigenlijk fijn, Tom, om favoriet te zijn? Want dat heb jij meegemaakt natuurlijk ook in de Tour met een wielerploeg. Dat je een sprinter bij je had die op een gegeven moment moest winnen. Wordt het daar makkelijker van of wordt het daar moeilijker van? Ja, in zekere zin wel. In de fietswereld dat andere teams je gaan proberen te kopiëren. Maar dat zal in de voetballerij altijd anders zijn. Dan ga je natuurlijk in het voortraject ga je daar mee plannen. En dat zal ja, voor een fietsteam is het eigenlijk een goede zaak. En fijn om dus op favoriet te zijn. Ja, eigenlijk wel. Omdat anderen je proberen te kopiëren en altijd een stap achter zijn eigenlijk. En dat zal in de voetbalwereld zal dat waarschijnlijk anders eraan toe gaan. Al zullen de, vind ik zelf, ook de mensen die dus geen naam hebben en die naam misschien moeten verwerven, dat die soms wel intrinsiek die motivatie wel hebben om dat ook te gaan doen, zeg maar. En sommige gevestigde namen is het soms de vraag of die niet al net iets die passie waar ze zelf zeg maar in een sport hebben gelegd, ja, misschien die passie nog net iets missen of de moeite hebben om het over te brengen. Dat kan in feite, kan het soms helpen. Succes maakt lui, bedoel je? Ja, ja, dat kan, ja. Ja. Rick, ja. Is dat misschien ook wat er in Amsterdam gebeurd is? Na jaren waar alles de goede kant op bleek te vallen? Dat vind ik echt moeilijk in te schatten. Want er zitten natuurlijk wel best wel wat andere mensen dan in het tijdperk Overmars, Ten Hag, zeg maar. Dus die zouden eigenlijk niet lui moeten zijn. Dat zou eigenlijk raar zijn. Maar ja, het was natuurlijk wel echt heel matig allemaal. Dus ja. Nou, Maurice Hendricks zit daar natuurlijk. En Jeroen, jij kent hem ook. Ja. Deze man is allesbehalve lui. Ja. Sterker nog, deze man is een onwaarschijnlijke workaholic. Wat zien we daar al van? Verrassend weinig, vind ik. Ik had wel verwacht dat hij daar meteen eens eventjes op zijn Maurice Hendricks op zijn strepen zou gaan staan. En, wat is dat dan? Ja, alles bij NOC-NSF zet hij alles naar zijn hand. Hij bepaalde alles. Het bekende verhaal voor de Olympische Spelen van Rio. 20 keer naar Brazilië vliegen. Niets aan het toeval overlaten. Overal de touwtjes in de handen hebben. Van de koffiejuffrouw tot de voorzitter. Iedereen wist precies wat hij aan hem had. En daar zie ik eigenlijk helemaal niks van terug bij Ajax. Maar denk je niet, Luc, dat het heel onverstandig zou zijn voor iemand die uit een andere sport komt om heel snel je stempel te gaan drukken bij een voetbalclub? Want dan staan de supporters klaar. Ja, nee, dan staat de voetbaljournalisten staan natuurlijk klaar om met je af te rekenen. Dat klopt, maar nu zie ik wel heel erg weinig van zijn hand. Ja, ja, ja. Voor jou ook Feyenoord titelfavoriet nummer 1. Dat is dan echt voor het eerst in decennia natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Gezien de, maar dat is niet zozeer ligt dat aan de kracht van Ajax, maar meer aan het de schipbreuk die PSV en Ajax momenteel leiden. Ja, en dan zien we dus in de marge misschien nog een aantal grote transfers bij subtopclubs. Hè, als je AZ en Twente zo mag zien. Is dat fijn voor ze dat ze nu echt tientallen miljoenen binnenhalen met Reinders en met Kerkes? Ja, dat denk ik wel. Gevolg van goed beleid? Voor zover ik daar zicht op heb bij AZ zeker. Ja. Tot zover het voetbal. Zometeen na 10 uur praten we over Wimbledon natuurlijk. Carlos Alcaraz. En we gaan het hebben over de Tour. Want de laatste week ligt voor ons. Zometeen meer. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar.

Nog steeds in de studio bij ons zijn Tom Velers, voormalig profwielrenner en nu ook wieleranalist. Rick Spekenbrink, sportjournalist van het AD. En ook NOS-sportverslaggever Luc Blijboom. Carlos Alcaraz ontroonde Novak Djokovic op Wimbledon. En is de Spanjaard met deze titel onbetwist de beste tennisser van de wereld geworden. En blijft hij dat ook? Vingegaard en Pogacar. Hoe vaak gaan we die namen nog horen deze week? Eén ding is zeker, één van de twee staat zondag op het hoogste podium in Parijs. Daar praten we straks over. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jumbo-Visma gaat aangifte doen tegen de toeschouwer die zondag in de Tour de France Sepp Kuss ten val bracht. De toeschouwer wilde een foto maken, maar raakte daarbij de Amerikaan. Meerdere renners gingen vervolgens onderuit. Ploegbaas Richard Plugge. Ja, de schade is gewoon enorm. Materieel zijn wat fietsen kapot. Maar immaterieel, gisteren hadden we natuurlijk wel plannen met Nathan en Sepp. En ook Dylan. En Dylan lag er ook bij. En weet je, we vinden het onwijs mooi dat het publiek langs de kant staat. En ons aanmoedigt. Daar zijn we heel blij mee. Alleen hou gewoon afstand. De veroorzaker van de val is inmiddels getraceerd door de politie. Volleybalster Mirte Schoot zet een punt achter haar carrière. De 34-jarige Schoot speelde 387 interlands voor het Nederlands team. En won 3 keer zilver bij het EK. Ze stopt omdat de energie en opofferingen die je moet doen om topsporterbedrijven te zwaar werden. Het synchroonspringduo Inge Jansen en Celine van Duin is 10e geworden op het WK. Doordat ze niet in de top 8 eindigden, verliezen ze hoogstwaarschijnlijk hun A-status van NOC-NSF. En dat is balen. Even heel zwart-wit gezegd, hebben we het niet behaald. En dan betekent dat gewoon dat we onze status zouden verliezen. En wat zou dat impliceren? Ja, dat het heel moeilijk wordt om je carrière voor te zetten als je niet meer betaald krijgt. Jeffrey Bruma gaat spelen bij RKC Waalwijk. De 31-jarige verdediger heeft voor 1 seizoen getekend. Bruma komt transfervrij over van Heerenveen en speelde in het verleden onder meer voor PSV, Wolfsburg en Schalke. En hij droeg 25 keer het shirt van het Nederlands elftal. Remo van Barneveld is in de eerste ronde van de World Matchplay, het zomer-WK, uitgeschakeld. Barney verloor kansloos van de Engelsman Ryan Searle. Het werd 10-4 voor Searle. Danny Noppert en Dirk van Duivenbode zijn nu nog de enige Nederlanders op het toernooi. Gisteren werd ook Michael van Gerwen al uitgeschakeld. En België gaat met 3 kopmannen meedoen aan het WK wielrennen. Wout van Aert, Jasper Philipsen en Remco Evenepoel, de regerend wereldkampioen. Zij zijn geselecteerd voor de wegwedstrijd in Glasgow. Bij Denemarken is Mats Pedersen de kopman. Jonas Vingegaard doet niet mee. We hebben inmiddels 15 etappes achter de rug in de Tour de France. En waar iedereen vooraf op hoopte, gaat gebeuren. De Ronde van Frankrijk wordt in de slotweek pas beslist. Demarages, valpartijen, naar elkaar kijken, andermans bord leeg eten en overwinningen met bijzondere verhalen. Het zat er de afgelopen week allemaal in. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Pejo, pejo, pejo, pejo, pejo, pejo, pejo, pejo. Om heel stil van te worden. Special one for Dino. Nee, Groenewegen moet het zelf doen en doet het niet. En het is gewoon Jasper Philipsen die de etappe wint. Onvoorstelbaar knap, zelfs zonder Mathieu van der Poel. Philipsen wint zijn 4e sprintetappe. Jon Izagirre wint een prachtige etappe in Belleville-en-Beaujolais. Komt ineens Kulikowski uit het niets. De winnaar van de etappe, dan krijgen we meteen, hoppakee, als cadeautje, als bonus. De aanval van Tadej Pogacar. Even laten zien wie op dit moment de sterkste is. En op dit moment is Tadej Pogacar de sterkste. Het zit hier te transpireren, dat het niet mooi is. En mijn deodorant ligt in de auto. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Oh, valpartij op dit moment. Midden in het peloton op die half natte weg. Daar gaat hij, aanval Pogacar. En dan kraakt Vingegaard. We weten dat Vingegaard een taaie is. En Vingegaard komt terug. Pogacar wil gaan, ai, en dan wordt hij gewoon tegengehouden door een fotografenmotor. Zou niet mogen gebeuren, maar goed, het is menselijk. Ja, het is menselijk. Het is niet menselijk, het is gewoon kloteren nat. Rodriguez wint het morgen. En de tweede plek is voor Pogacar. Al het gedoe, alle tactiek. Eén seconde. Ging om 1 seconde. Ai, valpartij. En een hele forse ook weer. Ik denk weer iets met een toeschouwer. Wel de Wout, wel de Wout. Waar is Wout? Nou, Wout rijdt op kop. Wout lost Wout. En Poels rijdt aan de leiding. De mooiste overwinning uit zijn carrière. Ja, ik heb er altijd van gedroomd. Een weekje samengevat in 1 minuut 46. Dat doen wij gewoon. Luc, het is smullen tot nu toe, toch, de Tour? Ja, het is echt om je vingers af te likken. Het is echt. Ik zit al 2 weken lang gebiologeerd voor de tv. Ook met een hoop ergernissen, maar dat komt niet door de coureurs. Nee, wat maakt hem zo mooi, deze editie? Ja, het is eigenlijk veel meer dan een man tegen man gevecht. Het is twee ploegen die elkaar bestrijden. En met twee tactisch totaal verschillende inzichten. En ja, het mooie van het wielrennen is ook het, zodra de laatste ren over de streep is, dan begint het grote gespeculeer. En wat is er gebeurd? En ja, je kunt je hart ophalen op sociale media. Iedereen vindt er iets van. En ja, ik vind het heerlijk om het allemaal te lezen. En zelfs Lance Armstrong, die vindt er iets van Jumbo-Visma. En, ja, iedereen bemoeit zich ermee. Iedereen bemoeit zich mee, dat is fantastisch. Maar wat zei Armstrong dan? Nou, hij snapt helemaal niets van de tactiek van Jumbo-Visma. En hij werd ruggesteund door George Hincapie in hun podcast. En ja, de een zegt, ja, het is heel logisch wat ze doen. De anderen zeggen van, ja, je moet aan het einde van de koers goed zijn en niet aan het begin van een koers. Dat heb ik altijd, een aloude wielerwet is dat natuurlijk. Ja, er blijven altijd heel weinig renners over van ploeggenoten van Vingegaard op het einde van de etappe. Maar daar heeft Tom meer kijken. Ja, we kijken dan toch naar Tom, minder. Inderdaad. Minder, inderdaad. Ja. Maar voordat we alles gaan ontleden, want jij zit sinds dat we die fragmenten laten horen en hierover praten met een gigantische glimlach op je gezicht hier in de studio. Ja, dat is gewoon even trip down memory lane van afgelopen week. En dat is gewoon een heel bijzondere week alweer geweest. En ja, het is wat Luc ook zegt, het blijft maar genieten. En elke dag denk je weer, oh, het kan niet gek, het kan er niet over, maar het kan er toch weer over. En het blijft, top, echt top. Ja, wat springt er voor je uit dan? Nou ja, voor mij vooral de overwinning van Wout Poels. Kijk, dat is toch wel iets waar ik mezelf in verplaats als knecht. En ja. Vooral Wout heeft ook een geschiedenis met de Tour. Dat hij onder andere daar een heel erg valpartij heeft meegemaakt in 2012. Ik reed zelf ook in dat peloton en ging daar zelf ook onderuit. En het was door het toedoen van een knecht van Pitaki, die eventjes met de handen de overschoentjes van Pitaki kreeg en die in zijn zakje wou doen. Die weg ging een beetje naar beneden, hè? 65 kilometer per uur. Eén, die weg ging naar beneden. Die renner die haalde dus zijn handen van het stuur om die overschoentjes even in zijn zak te doen. En ze remde voor hem, waardoor hij dus niet kon remmen. We echt met een noodgang eroverheen klapten. Ja, Wout lag daar dus ook bij. Ik lag daar ook bij. Maar Wout die scheurde daar een nier, zijn mild. Volgens mij zijn ribben gebroken. En, klaplong? Klaplong. En die is dus eerst nog weer gaan proberen. Eerst in de ziekenwagen. Oh nee, de pijn was draaglijk. Toen is hij uit die ziekenwagen gegaan om het toch nog weer te proberen. En toen heeft zijn ploegleider, volgens mij was Michel Cornelis toen de tijd, die heeft toen besloten, nee Wout, we gaan hier verder. En toen heeft hij echt heel lang moeten revalideren daarvan. En die geschiedenis, en die zet zich voort. Kijk, van DSM, waar hij toen reed, die zette zich voort naar Sky, waar hij vier keer met Froome de Tour als knecht wint. En nu zijn overstap naar Bahrein, waar die eigenlijk ook van zijn eigen kant kan gaan. En die ook benut. Ja. Ja, geweldig. Ja, mooi. Geweldig. Heb je het gezien, Rick? Wout? Ja. Ja, zeker. Ja, want het was nogal, wel, je moest goed opletten om het te kunnen zien. Zo bedoel je. De Wouter. Ja, nee, ik had gisteren drie schermen. Eentje was de Wimbledon finale, de andere was mijn eigen scherm. En op de derde zag ik de Tour. Maar ik begrijp nu dat je inderdaad bedoelt dat hij zo weinig in beeld was. Ja, avondetap heeft het uitgerekend, heeft geteld. 4 seconden en 1200ste was de finish te zien. Ja, ja, dat is eigenlijk heel, dat is echt heel raar. Ik snap dat er een ander gevecht ook interessant was, maar dan zou het toch altijd iets meer dan 4 seconden moeten zijn voor de winnaar van de dag. En zeker bij een bergetap is toch niet. Ja. Ja, wat eigenlijk een split screen misschien. Ja, dat kan toch ook. Dus dat had ik denk ik gedaan. Maar goed, ik vond ook dat hij super weinig in beeld was. Dus heel zonde. Want de regie, voor de duidelijkheid, die volgde natuurlijk de strijd Pogacar-Vingegaard. En daar gebeurde eigenlijk. Kan ik me ook inkomen dat hij dat volgde, uiteraard. Want dat is ook super spannend. En dat blijft maar spannend. Maar toch, de winnaar die verdient meer dan 4 seconden beeld, inderdaad. En de sponsor natuurlijk ook. Hè. Ja, Godu had meer dan 4 seconden gehad, denk ik. Een Fransman bedoel je, had meer dan 4 seconden gehad. Nou zei Wout Poels gelukkig zelf dat het hem geen bal interesseert hoe lang hij in beeld was geweest. Hij heeft gewoon gewonnen. Je zei er net al iets over, Tom. Hij is natuurlijk bijna een carrière lang knecht geweest. Als je ziet wat hij nu kan, hè, is dat dan eigenlijk niet zonde? Ja, super zonde. Deels omdat hij het nu pas kan benutten of benut. Wel ooit natuurlijk Luik-Bastenaken Luik gewonnen. Ja, uiteraard. Hij wint een monument in Luik. En uiteindelijk krijgt hij de Vuelta. Krijgt hij omdat Juan José Cobo gediscussieerd werd. Wint hij een ultieme rit op de Angliru. Ja, die telt hij zelf niet, hè? Zegt hij. Telt hij niet, inderdaad. Maar voor het gemak tel ik hem wel. Want ik vind ik wel dat benoemd mag worden. En ja, dat is wel... Kijk, Wout is heel exceptioneel. In hele stijle klimmen. Die kan soms echt harder rijden dan elke klimmer. En vooral in de eind tweede en derde week. Die komt echt bovendrijven. En Luc, wat je net al zegt, ja, aan het eind wordt hij ook beter, zeg maar. In plaats van dat hij aan het begin heel, heel goed begint. En dat is wel iets waar hij zich door kenmerkt. Het is echter wel dat hij voor klassementen heeft hij geprobeerd. En heeft hij ook de vrijheid wel een paar keer gehad, onder andere bij Sky. Maar dan komt het toch op bepaalde dagen aan. Dat je elke dag moet je dan goed zijn. En dat lokte er bij hem helaas niet. En verloor hij toch iets te veel tijd. Maar uit uitzonderlijk klimwerk, daar onderscheidt hij zich heel erg boven de rest. Ik kwam vanmorgen een verhaal tegen op... ik weet begon niet meer waar dat was. Hij schijnt één keer die carte blanche te hebben gekregen in een toeretappe. Had hij geweldige benen. Gevraagd bij de ploegleiderswagen, mag ik voor mijn eigen kans gaan? En hij rijdt voorop en 14 kilometer voor het einde... heeft Vroom, geloof ik, pech. Materiaalpech en af laten zakken en huppakee, wegkansen. Dus zo'n jongen gun je het echt... Ja, wegkansen. En ja, dan is het ook de vraag, cijfert hij zichzelf daar weg? Of heeft het team daar gezegd, Wout? Het team had toen gezegd, maar Wout is de persoon ernaar om gewoon zelf die beslissing te maken. Van dan zelf mijn belangen maar in de prullenbak. En alles voor het team, zeg maar. Ja. Het is gewoon een goed zak. Er is een foto van die in die etappe arm in arm met Froome over de streep gaat. Nou, hij heeft natuurlijk wel fantastische jaren als meesterknecht van Froome gehad. Twee keer met hem volgens mij de Champs-Élysées opgereden in het geel. Nog een aantal keer met een andere ploeggenoot. Want praten wij misschien niet met genoeg respect over het erebaantje van meesterknecht, Tom? Je bent zelf natuurlijk jarenlang meesterknecht geweest. Nee, van een sprinter, dat wel. Maar... Ja, dat wel. Nee, zeker. En ik voel me ook bevoorrecht in die positie. Maar het is wel zo, kijk, als ik naar mezelf refereer... ik heb het zelf eerst mogen proeven hoe het is om zelf de sprints te doen. En zelf even mogen proeven. En dat bijt me wel eens bij Wout. Dat heeft hij bij Vakant Soleil heeft hij dat kunnen doen. Maar daarna bij Sky heeft hij eigenlijk al snel in dienst van moeten rijden. En ik had het wel... Ja, zijn carrière had er misschien anders uit kunnen zien... als hij meteen die kans ook bij teams Sky had kunnen krijgen. Of in meervoud kunnen krijgen. Maar ja, daar was het stramien zo ingericht dat er een paar kopmannen waren. En daar werd voor gereden. En geen discussie. En hij is te goed voor deze wereld, denk ik. Dat hij daar ook niet over in discussie gaat. Gisteren dus een overwinning voor Wout Poels. Gisteren ook een valpartij in het peloton, veroorzaakt door een supporter. Veel Jumbo-Visma-renners gingen tegen de grond. En ploegbaas Richard Plugge zegt dat ze aangifte gaan doen. Ik denk dat we dat verplicht zijn naar de renners die daar op de grond lagen. Niet alleen van ons, maar ook van andere teams. Er wordt gewoon iemand van zijn fiets getrokken door iemand die langs de kant staat en niet op staat gelet. En hij stond ook voorbij het hek, die man of wat het was. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we een keer een stevig signaal afgeven. Kijk, als je hier op straat fietst en een voorbijganger trekt jou ineens aan je arm en je ligt op je kokosnoot... dan kan jij ook gewoon aangifte doen. Dus, en dan is het aan de rechterlijke machten, of hoe dat ook heet... om te bepalen wat ze daarmee gaan doen. En vervolgens komt er eventueel een schadeafhandeling. In the heat of the moment dacht ik van... ja, waarom vragen we eigenlijk geen toegangsgeld voor een klimmen? De Jouplanen was echt niet normaal. Ik weet niet of je zelf daar omhoog bent gereden. Als je daar onbeschadigd boven bent gekomen met je auto... dan mag je echt van geluk spreken. Laat staan de fietsers, hè. Er zijn al renners geslagen, statiegeld of weet ik veel. Hoe je het moet doen, weet ik niet. Maar er moet iets komen waarmee we gewoon het beter reguleren. Ja, beter reguleren, Luc. Ticketsprijzen, mensen die dus door barriers naar binnen moeten. Zou dat een goed idee zijn? Daar zou je aan kunnen denken. Laurens de Dam had gisteren bij Vive le Velo een idee. Flyers laten verspreiden in de reclamecaravaan. Het wielrennen is steeds meer een beetje... how can I make this about me, krijg ik het idee. Ik zat gisteren te kijken met mijn vriendin... en die houdt niet zo heel erg van sporten, helemaal niet van wielrennen. En die heeft met verbazing staan kijken... wat voor een idioten daar Daar zat op een gegeven moment stond er een vrouw met een roze konijnenpak aan. Dan vraag ik me af, wat bezielt je om in een roze konijnenpak in midden in de zomer langs een parcours te gaan staan? Maar het is wel van alle tijden, toch, Luc? Ja. Of niet? Ja. Want jij hebt ze ook gezien, denk ik, toen jij zo'n berg op reed al 10 jaar geleden. En, Richard ook zegt, gevoeld inderdaad. Kijk, Alpe d'Huez bijvoorbeeld reed ik ook op. En moest er zelfs 2 keer. En nou heb ik ook wel duwtjes gekregen. Maar ook de nodige stompen van mensen. Die gewoon niet doorraden dat wat ze deden, denk ik. Ja. Maar ik wil het niet bagatelliseren. Maar is niet het enige wat je er echt aan kunt doen, zo'n beklimming gewoon van beneden tot boven hekken neerzetten? En dat lukt niet, hè, zeggen ze steeds, de organisatoren. Ja, in Baskenland zijn ze gewoon over die hekken ingeklommen. Ja. Die hekken hebben ze neergezet. Ja, hele klim hekken staan. Maar dat is denk ik het enige dat je kunt doen. Dan kunnen er altijd nog mensen over de hekken klimmen. Maar dat lijkt me ook. Moeten we het ook niet een klein beetje, hè? Ik bedoel, je moet er alles tegen doen. Want er zullen altijd dit soort dingen blijven gebeuren. Maar het is ook een beetje wielrennen. Je rijdt op een soort van openbare weg, toch? Mijn inziens ook. Ik denk dat stuk bewustwording, dat gewoon groter moet. En dat het beter uitgedragen moet worden door de organisatie. En door de om inderdaad, wat je zegt, Luc, flyers. Om inderdaad voor de caravaan uit meerdere malen bepaalde video's of dingen te verspreiden. Door de tv-uitzendingen daar bepaalde signalen af te geven. Dat daar een stuk bewustwording wordt. En verder moeten de parcoursen moeten gewoon wel gecheckt worden. Dus inderdaad, wat je zegt, Jeroen, de laatste kilometers voor een bergsprint, waar bonies zijn of waar punten te pakken zijn, daar moeten hekken staan. En dan praat ik over tijdens een etappe, zeg maar, de laatste kilometer. Maar is dat een finish, dan moeten de laatste 3 kilometer staan. Bij een sprintfinish moeten de dubbele hekken staan. Dat je achter een hek de toeschouwers hebt en dan nog een hek ertussen hebt waar de renners tussendoor rijden. Dat ze niet te dichtbij kunnen komen. Kijk, ik heb zelf als renner ook in koersen gehad dat ik ofwel met mijn schouder of wel met proberen te signaleren telefoontjes of mensen raakte. En dan vond ik het voorval van Kuus was schrijnend dat zoiets gebeurt. En geluk bij een ongeluk, zit een Jonas Vingegaard daar niet aan het wiel en gaat hij er nog eens overheen. Kijk, dan kan de Tour ook onthoofd zijn. En ja, dat is ook een signaal natuurlijk naar de tourorganisatie toe, wat je totaal niet wil. Nee, maar hoeveel signalen moeten er nog komen? Ja, zeg het maar. Is er een vakbond van wielrenners? Zeker, CPA. En maken die dit ook bespreekbaar bij een tourorganisatie? Ja. Adam Hansen die zit dan in die vakbond en die is daar echt heel druk mee. En die heeft dan bijvoorbeeld ook voor een tijdje terug de afdaling die ze laatst hebben gehad. Die heeft daar een film van gemaakt dat ze konden zien hoe de afdaling liep. En die heeft dus met de organisatie, want die is daar voor de tijd al heen geweest, met de organisatie gesproken of daar moet het asfalt verbeterd worden. Daar moeten de stootkussens komen, daar moeten de netten komen in die afdaling. Puur ter veiligheid. Maar je kunt niet alles afdekken. Hè? Kijk, een Chris Nijland. Die rijdt tegen een motor aan omdat hij een bidon wil pakken bij een neutrale motor. Ja, dat zijn ook dingen. Je hebt dat zelf ook deels in de hand. En dat vond ik met Sepp Kuss, vond ik dat zelf. Dat hij daar niet. Want ik vind gewoon dat je een veiligheidsmarge aan moet houden als renner zijnde. En dat was daar absoluut onnodig om zo dicht richting de. Ja, dat zei je gisteren ook. Dat vond ik opvallend. Want daarmee zeg je eigenlijk, wielrenners mogen ook wel eens naar zichzelf kijken. Ja, dat vind ik wel. In dit geval vond ik dat wel, ja. Dus ik vond hem daar te laconiek op dat punt staand. Want hij was daar ook aan het staand op de fiets. Want als jij zit, dan kun je sowieso meer impact of een tikje of een dergelijke. En in dit geval, staand, dan kun je helemaal niks opvangen. Maar dus, ik heb een beetje het gevoel dat we zo nu en dan, hè, en dat was natuurlijk een maand geleden na het overlijden van Gino Meder, dat er heel veel verontwaardiging is en dat er dan grote woorden worden gebruikt en we gaan er wat aan doen. En een paar weken later, dan begint dezelfde discussie eigenlijk weer helemaal van vooraf aan. Ja, ik heb het net even opgezocht. 1999 Guerini op Alpe d'Huez. Hmm. Diegene die foto wil nemen, die reed ook al tegen een toeschouwer aan. Dus het is ook echt wel een beetje van alle tijden. Ja. En wat we gezien hebben met die motor, die etappe die Rooks ooit won op Alpe d'Huez, toen kon Parra al niet demareren omdat hij de motoren inreed. En dan hebben we het over 88. Dus veel recenter. En ook wat er dan toen in beeld werd gebracht en wat er tegenwoordig in beeld werd gebracht. Kijk, veel recenter, Allee Opie. Ja, precies. Dus ook tegen die mevrouw is. Ja, die heeft een boete moeten betalen. €1200. Ja. Het is wel een stukje bewustwording. Kijk, als zoiets breed uitgemeten wordt, dan zoiets, daar bereik je denk ik wel wat mee. Goed, we zouden nog lang door willen praten over de veiligheid. Maar net zoals de Franse regie gisteren schakelen we naar de strijd tussen Pogacar en Vingegaard. Zowel Jumbo-Visma als Team UAE heeft het over slopen. elke keer een beetje elkaar pijn doen. Ziet een van jullie al wat scheurtjes ontstaan bij een van de twee, Rick? Ik heb eerlijk gezegd vooral gisteren gekeken en af en toe wat splinters. Maar ik heb ze niet gezien, want gisteren zag ik Pogacar een aanval doen. En Vingegaard lachte daar niet om, maar kon dat wel vrij simpel pareren. Die ziet er niet uit alsof die scheurtjes vertoont, maar Pogacar eigenlijk even min. Ja. Nee? Nou, wat mij opvalt is, dat was zaterdag, die actie van Wout van Aert. Maika die sleurt op kop, ploeggenoot van Pogacar. Wout van Aert lost en hij staat een half minuutje staat hij stil. Geeft ons een enorme sprint naar voren, maar begint ook met zijn ellebogen te werken. En daar proefde ik echt iets van, zou het iets zijn van wij tegen zij? Ik weet niet of het persoonlijk is, maar daar lijkt het een beetje op. En dan denk ik, wees verstandig op deze manier, maak je geen vrienden in het peloton. Tom? Nee, maar ik heb niet het idee. Hij begon met zijn ellebogen te werken. Het was duurder dat hij op dat moment een beetje gesqueezed werd. Inderdaad, door mensen die langs de kant stonden. En Maika die daarheen. Maar ja, goed, het is Maika en het is het team UAE goed recht. Ze proberen eigenlijk uit hun comfort te halen. Kijk, en uit hun stramien te halen. Van we gaan die berg weer een bepaald tempo oprijden. In dit geval was het een plaagstootje van Maika die uitdeelt. Waardoor hij meteen twee man van hun aan de kant. Aan de kant zet eigenlijk. Die uiteindelijk komt Wout nog eventjes weer terug. Maar dat plaagstootje zorgt er wel voor dat ze eventjes een reset krijgen in plaats van hun eigen stramien verder kunnen. En voor mij persoonlijk, Tadej Pogacar is iets minder aan het worden, heb ik het idee. Want Jonas Vingegaard komt ook qua explosief vermogen, blijft hij beter in de buurt. Ik heb alleen tot nu toe nog het gevoel gehad dat het qua aanvallen, dat Jonas nog niet durft door te gaan. Maar dat hij echt aan het broeden is op die laatste week. Ja. En nu is de tijdrit is natuurlijk morgen. Maar voor mijn idee, Col de la Loze, zet hem in je agenda. 5000 dagen later, hè? Dat de aankomst meters, naar is de aankomst naar Courchevel. Speelt het dan nog een rol wie de sterkste ploeg heeft? Of maakt dat uiteindelijk niet uit als het dan 1-1 gevecht wordt? Nee, dat wordt een 1-1 gevecht. Tot en met, mijn inziens. En dat gaat ook over de 2000 meter. Dus daar gaan ze echt de hoogte. En het is vorig jaar al gebleken dat het voor Pogacar ook het lastigst was. Ik denk dat ze daar een ultieme poging om de Tour te beslissen gaan maken. En we krijgen morgen natuurlijk een heel smakelijk voorprogramma. Ja, zeker. Met die tijdrit, ja. Want vandaag is dus een rustdag. Morgen gaat de Tour weer verder dan een individuele tijdrit van Passy naar Combleu. Het is de enige keer deze Tour dat de renners een tijdrit moeten afleggen. En dan ook nog in een vrij korte rit, 22,4 kilometer. En daar valt wel wat op af te dingen, merkt de verslaggever Edwin Cornelissen. Zo'n rustdag in de Tour, dat geeft in ieder geval de mechaniekers alle gelegenheid en tijd om de tijdritfietsen op orde te brengen. Zoals hier bij Team Jayco Alula. Duidelijk herkenbaar natuurlijk aan het stuur en het dichte achterwiel waaraan gesleuteld wordt. Het is de race tegen de klok. Belangrijk voor de klassementsmannen. Voor anderen, zoals sprinter Dylan Groenewegen, is het vooral een verplicht nummer. Voor mij is dat altijd een beetje doorkomen. Ja. Maar met Simon hebben we ook een belangrijke man natuurlijk die dat voluit moet gaan doen. Dus het is voor de ploeg een belangrijke dag. Voor mij is het gewoon een dag om zo fris mogelijk door te komen. Wat opvalt deze Tour is het gebrek eigenlijk aan tijdritten. Er is er maar één. En dat gaat een gewezen specialist, zoals Tom Dumoulin, natuurlijk aan het hart. Ik ben sowieso al niet objectief om dit aan te vragen natuurlijk. Want ik vind dat er heel veel tijdritten in een parcours moeten opgenomen worden. Nee, maar ik vind dit jaar dat er wel gewoon te weinig tijdritkilometers zijn in deze Tour. Want... Kijk, ik snap de overweging van de organisatie. Hè. Ik bedoel, in tijdritten kunnen nog best wel flinke verschillen ontstaan tussen klassementsrenners. En die verschillen zijn moeilijk te maken nog bergop. Dus wat je dan krijgt is dat de beste tijdrijder de Tour gaat winnen. En dat wil je natuurlijk ook niet, want je wil dan een complete renner. En liefst ook een renner die heel goed is in het hooggebergte de Tour gaat winnen. Maar dan nog, je krijgt ook wel weer een hele spannende koers. Als er grotere verschillen ontstaan, dan moeten renners gaan aanvallen. Kijk, als Pogacar uiteindelijk, laten we zeggen, een halve minuut verliest in die tijdrit. En je legt hem bijvoorbeeld halverwege in de Tour. Of misschien zelfs een minuut. Dan zal Pogacar of andersom, hè, Vingegaard verliest een minuut en Pogacar in de tijd, dan zal de ander moeten gaan aanvallen in die laatste week. En dan krijg je juist een spannend duel in de bergen, waarbij renners aanvallen van ver. En wat je nu ziet, is dat het echt een secondenspel is. En vervolgens beslist die te korte tijdrit over het winnen van de Tour. En dan krijg je weer een verhaal van, zie je wel, we moeten nog minder tijd in kilometers maken. Nee, je moet een lange tijdrit ergens halverwege of zelfs in de eerste week leggen, waardoor je juist een heel spannend gevecht krijgt in die bergen. Dat is mijn mening. Ik denk dat die redelijk objectief nog ook wel te verklaren is, maar ja, dat is wel iets waar de tourorganisatie naar mijn mening wel een beetje de plank heeft ingeslagen met het parcours. Slechts één keer dus gaan we ze één voor één voorbij zien komen. Slechts één keer op die speciale fiets. En wat we eigenlijk ook missen in het geheel, dat is de ploegentijdrit. Niet opgenomen in het programma dit jaar. Wat je wel ziet is dat je door een ploegentijdrit, omdat de budgetten nu toch wel ver uiteen liggen tussen ploegen, zie je wel dat een ploeg als Jumbo-Visma bijna gegarandeerd die ploegentijdrit gaat winnen. Omdat zij gewoon en een groot budget hebben en goede aankopen op dat gebied hebben gedaan. En dat je daarmee ook wel een beetje de Tour ontwricht door eigenlijk Vingegaard een gratis extra minuut te geven. Is dat helemaal eerlijk? Ik kan me inderdaad voorstellen dat een tourorganisatie daar een beetje huiverig voor is. Zeker een langere ploegentijdrit zou ik als tourorganisatie ook nu niet doen. Maar het is wel, ja, ik vind het een van de mooiste onderdelen van het wielrennen. Het hoort er wel in thuis. Maar doe dan volgend jaar een kortere ploegentijdrit in het begin. En dan een lange tijd van 40, 50 kilometer ergens in het midden. En dan gaan we een leuke tour krijgen, hoor. Trouwens, die hebben we dit jaar ook al, hoor. Ja, is misschien niet helemaal objectief, Tom Dumoulin, als het gaat over tijdritten. Rick, vind jij het leuk, een tijdrit? Ja, zeker. Ja, ik vind man tegen man uiteindelijk hoort er wel bij, vind ik. Het is toch een van de onderdelen, een van de disciplines. En deze Tom Velers zei net dat hij het idee heeft dat Vingegaard iets sterker aan het worden is ten opzichte van Pogacar. Denk jij dat ook? Nou, ik heb even gebeld met mijn collega's in Frankrijk. En eentje daarvan, Daniel Dwarswaard, die had vanochtend een afspraak voor een interview met Mathieu Heijboer, de chef tijdrijder noemen ze hem, geloof ik. En daar sprak toch wel vertrouwen uit. Ze hebben het echt minutieus voorbereid. En ze zeggen vooral, hoe later die tijdrit in de Tour komt, hoe beter Vingegaard is. Kennelijk vorig jaar kunnen winnen als hij had gewild. Daar zit het vertrouwen wel goed. Dus daar ga ik dan op mee. Tom, het is niet een helemaal vlakke tijdrit morgen. We hebben wel eens gezien de afgelopen jaren dat er van fiets werd gewisseld. Verwacht je dat morgen ook? Nee, verwacht ik niet. Nee, het is een categorie 2 klim waar ze tegenop moeten. Daar zitten wel 2 kilometer, ja, zo rond de 10% een passage. Rond de 10% stijgingspercentage in. Maar daar zullen ze waarschijnlijk niet voor gaan wisselen. Dat kost te veel tijd ten opzichte van het gewin. Ja, en als je dan even over morgen heen kijkt, Luc. Ja, dit wordt natuurlijk een geweldige laatste tourweek. De etappe van woensdag werd net al even aangehaald. Ik keek net in het routeboek. Zaterdag is ook nog echt bijna een sprintbergetappe met 5 bergen, 130 kilometer. Durf je in de glazen bol te kijken? Oei, dan vraag je me wat. Durf ik in de glazen bol? Of blijft het een secondenspel, denk je dat? Ik hoop dat het een secondenspel blijft. En ik hoop dat secondenspel tot en met zondag duurt. Ik heb nooit begrepen dat rare defilé op zondag. En dan, stel dat het verschil dan een 15 seconden is. Gaan ze dan lekker met champagne drinken aan die Champs-Élysées op? Of geef nog één keer een enorme lap op en probeer die 15 seconden goed te maken? Tom knikt en lacht, dat is not done, hè? Nee, is not done. Het is nu al vanaf 75, Tom, inderdaad. En, Tom, leg me uit. Ik snap er helemaal niets van. De Tour eindigt dus gewoon op zaterdag. Klassement eindigt op zaterdag. En de sprintfinish, dat is iets iconisch. Ik vind het ook eeuwig zonde dat ze volgend jaar naar Nice gaan. Voor mij was dat mijn mooiste moment uit mijn wielercarrière. Was inderdaad die Champs-Élysées. Daar als eerste, als lead-outman, die laatste bocht door. En daar de sprint aan trekken. En daar nog één kans voor de sprinters. Maar wat gebeurt er als je aanvalt op zondag? Tijdens het rare defilé wordt... Ja, is waarschijnlijk gebeurd voorheen. Maar het is nog nooit dat een succesvol... Wat was de mooiste tour tot deze tour hopelijk? Dat was die van Le Monde tegen... De tijdrit. Maar dat was een tijdrit op de Champs-Élysées. Ja. Dus dat is niet helemaal maar wel strijd tot met de laatste zondag. We hebben in ieder geval een mooie laatste tourweek. Straks nog een half uurtje Sportforum. NPO Radio 1. Het is inmiddels 3:30. Gert Kluuk is hier met het NOS Journaal. Bosbranden in Griekenland leiden tot de evacuatie van duizenden mensen. Het zijn inwoners van kustplaatsen in de buurt van Athene en kinderen die in de regio op zomerkamp waren. Zeker één brand zou zijn aangestoken. De politie heeft de verdachte opgepakt. Landen rond de Middellandse Zee kampen met temperaturen boven de 40 graden. Ook noordelijker in Europa is het soms erg warm. De brug die de bezette Krim verbindt met Rusland is door de aanval van vanochtend flink beschadigd. Reparatie gaat weken tot maanden duren, zegt het Kremlin. President Poetin houdt Oekraïne verantwoordelijk en dreigt met een vergeldingsaanval. In oktober werd de verbinding voor het eerst aangevallen. Dat was dicht bij de Krim. Het nu getroffen deel van de 17 kilometer lange brug ligt vlak bij Rusland. Algoritmes worden door overheidsinstellingen en bedrijven vaak verkeerd gebruikt en dat leidt tot discriminatie en kansongelijkheid, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het toeslagenschandaal. De autoriteit wil dat algoritmes bij fraudeonderzoek eerst in de computersystemen worden getest op ongewenste effecten. Langs de lijn en omsteken. Ja, nog een half uurtje Sportforum dus. Met hier nog steeds Luc Blijboom, Tom Velers en Rick Spekenbrink. We gaan het hebben over tennis. Na een zinderende finale pakte Carlos Alcaraz voor het eerst in zijn carrière de titel op Wimbledon. Zit je daar op je bankje als Carlos Alcaraz zijnde. Ja, en dan moet je je toch bedenken van hoe ga ik deze Djokovic, hoe ga ik deze muur proberen te slechten als dat kan vandaag. The lob over a lazy forehand. Top spin. As cool as you like. There's talk on the street. It sounds so familiar. Carlos Alcaraz, die niet alleen aanvallend geweldig speelt, dat weten we van hem. Dat hij heel direct kan spelen, dat hij uit kan delen met zijn voorhand. Maar zijn verdedigende tennis is in deze partij ook echt van een onwaarschijnlijk hoog niveau. Jong wint van oud. De 20-jarige Carlos Alcaraz wint van Novak Djokovic. De jongen waar we nog heel veel van gaan horen, die het tennis in de komende jaren ongetwijfeld zal gaan domineren. Really proud of myself. I thought I'll have trouble with you only on clay and maybe hardcore, but not on grass. But now. Rick, jij hebt Wimbledon gevolgd voor het AD. Je bent er ook geweest, maar gisteren niet helaas niet fysiek aanwezig bij deze finale. Je hebt hem gekeken op een van je drie schermen, zei je net al. Hoe heb je zitten kijken? Ja, toch wel met vooral verbazing en verwondering. Want een Wimbledon finale waar Djokovic in speelt, die op zijn 36e nog helemaal niet heeft ingeboet in kwaliteit, in tegendeel. Daar ga je toch vanuit dat Djokovic dat wint. Zeker in een best-of-five partij op het center court, waar hij al 10 jaar geen wedstrijd heeft verloren. Dus ja, als dat dan anders gaat en als het een vijfzetter wordt en als Alcaraz hem dan juist in die vijfzetter verslaat, ja, dat is vooral verwondering. Ja, echt heel knap. Dat is een prestatie in tennis om van Djokovic op gras van Wimbledon te winnen. Ja, dat is echt uniek. Ja, want hij is net begonnen op gras, hè? Ja, dit was zijn vierde toernooi op gras. En gras wordt dan gezien als de ondergrond waar je het moeilijkst, die je het moeilijkst leert kennen als tennisser. Ja, omdat je er maar een paar weken per jaar op kan spelen überhaupt. Dus ja, het zegt alles over hoe snel hij zich kan aanpassen aan omstandigheden. Ja, dus je begint aan die finale en je gaat er eigenlijk vanuit, net zoals iedereen, Djokovic pakt die finale. Was er een soort kantelpunt dat je zag van dit gaat nu de andere kant op? Ja, dat was er. De tiebreak van de tweede set. Djokovic had geloof ik 14 tiebreaks op rij op Grand Slams gewonnen. Is mentaal zo sterk dat een tiebreak gaat altijd zijn kant op. Die ging nu naar Alcaraz, notabene door twee fouten van Djokovic. En toen ging de derde set vrij snel naar Alcaraz. Dus dat was het momentum. Alleen als Djokovic dan toch die vierde set wint, dan denk ik, ja, alsnog gaat Djokovic nu met al zijn ervaring en zijn mentale veerkracht, gaat hij het alsnog, dat heeft hij al zo vaak gedaan, een vijfzetter op die manier gewonnen. Dus dat was eigenlijk nog daarna weer een kantelpunt. Ja, ik hoorde Djokovic gisteren na afloop van die wedstrijd en ik weet niet of dat in de sfeer was van dat hij complimenteus ging zijn naar degene die net Wimbledon had gewonnen, maar die zei hij heeft eigenlijk Alcaraz het beste van Federer, Nadal en mij, van Djokovic. Ja. Is dat niet een beetje overdreven? Ja, ik snap wat je bedoelt, omdat het pas zijn tweede Grand Slam is en die andere drie hebben er samen bijna 60. Nou, ja, precies, meer nog. Ja. Aan de andere kant is die vergelijking veel gemaakt. Alcaraz heeft wel wat dingen overgenomen, lijkt, van die grote drie. En hij heeft geen zwak punt. Djokovic zei, ja, Federer en Nadal die hadden nog een zwak punt. Daar kon ik nog iets mee. En ja, dat heeft Alcaraz ogenschijnlijk niet. Misschien dat het nog komt dat die blessure gevoelig wordt. Of dat als er straks andere druk verwachtingspatroon komt, dat hij dat wel blijkt te hebben. Maar hij is gewoon fysiek, mentaal, technisch, tactisch zo volmaakt. Zeker voor iemand van 20, dat ik ergens ook wel begrijp wat Djokovic daarmee bedoelt. Hij zei, dit is nu de beste speler van de wereld. Terwijl wij allemaal dachten dat hij dat was. Ja, maar hij heeft 2 Grand Slams gewonnen. Het is natuurlijk moeilijk toekomst voorspellen, dat begrijp ik ook wel. Maar is hij dan gevoelsmatig misschien nog wel beter dan die 3 waar we 2 decennia tegenaan hebben gekeken? Ja, hij kan beter worden. Het punt is dat, kijk, als hij is 20, als hij nog 15 jaar al die Grand Slams gaat spelen, dat zijn er nog 60 Grand Slams. Als hij minder concurrentie krijgt dan Federer, Djokovic en Nadal van elkaar kregen, dan kan hij er misschien wel meer winnen. Wie zal het zeggen? Hij is denk ik op zijn leeftijd verder dan die andere 3 op dat moment waren. Ja, dus dat zou zomaar kunnen dat hij misschien wel beter is. En dan dreigt een soort van, kijk, nu zijn we opgewonden van dit nieuwe kit. En dat is hartstikke goed voor tennis. Wie weet hoe saai we het over een aantal jaar gaan vinden. Maar want Tom, wat doet dat mentaal? Als je ook dus als 20-jarige, je hebt net gewonnen en dan krijg je ook nog deze woorden over je heen. Dat is best wel heftig. Ja, kippenvel moment denk ik voor zo iemand. Dat is, kijk, in het fietsen zie je dat ook. Ik weet niet of dat in tennis is, dat ze worden steeds jonger in het fietsen. Op een jongere leeftijd zijn ze beter. Is het daar ook dat de structuur van jongeren af aan, dat daar meer info, datagewijs en traininggewijs is, dat die jongens gewoon op jongere leeftijd al beter spelen? Tot voor kort was het juist zo dat het in tennis, dat je pas veel later doorbrak. Dat het heel lang duurde om alle facetten van de sport en de druk en de hele verwachting en zo, om dat allemaal te kunnen managen, dat duurde juist langer. Met de Nederlandse tennissers nu ook, toch? Ook, ja, die zijn allemaal 6, 27 en hebben nu een doorbraak. Dus dat het juist dan Alcaraz wel lukt op zijn leeftijd is des te typischer eigenlijk. Okay. Maar hoe kan het dan? Ja, ik denk dat het is gewoon zo'n talent wat eens in de 20, 30 jaar voorbij komt. En als je dan ook nog de juiste mensen om je heen verzamelt met een trainer, Juan Carlos Ferrero, die het en zelf heeft meegemaakt en kennelijk het heel goed kan overbrengen. En je creëert de andere mensen om je heen gewoon een entourage waarbij je rust wordt gepredikt en waarbij je zeg maar met je beide benen op de grond blijft. Maar op Roland Garros bijvoorbeeld verloor die van Djokovic, kreeg die kramp in de tweede set van de spanning. En hij zei gisteren, ik ben nu een compleet andere tennisser, alsof dat 5 jaar geleden gebeurde. Het was 5 weken geleden. Als je zo snel kan leren en als je zo snel zeg maar ineens wel met de druk van ik moet tegen Djokovic in een grote finale kan omgaan, ja, dan ben je gewoon one of a kind. Waarschijnlijk ben je gewoon een uniek talent waar je er zo af en toe in elke sport eentje van hebt. Ja, want hij zei zelf vooraf ook dat hij niet had geloofd dat hij dit had gekund. Hij heeft zichzelf echt overtroffen. Ja, hij zei van ik geloofde niet dat ik over 5 sets van Djokovic kon winnen. Tegelijkertijd vond ik juist dat hij uitstraalde dat hij er wel heel erg in geloofde. Hij ging in ieder geval daarvoor staan van ik ga er alles aan doen. En ik ga alle tactieken uit de kast halen om er in ieder geval een wedstrijd van te maken. Ja, Luc, Rick heeft het net over, misschien wordt dit wel het tijdperk Alcaraz. Als hij geen concurrent krijgt, kan hij misschien wel enorme aantallen gaan winnen. Maar hoezeer is hij gebaat bij dat er iemand komt die hem uit gaat dagen? Want we hebben natuurlijk juist ook genoten van die 3. Eerder was het natuurlijk Sampras, Agassi. Nou, je kan ze opnoemen natuurlijk. Er moet bijna wel zo'n strijd zijn, anders wordt een sport oninteressant. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen set gezien van Wimbledon, omdat ik me volledig op de Tour heb gefocust. Maar in feite zie je daar hetzelfde. Fingergaard maakt Pogacar ook beter. Anders was het een saaie Tour geweest. Ja, anders was het een heel saaie Tour geweest. We hebben natuurlijk heel veel, dat vergeten we allemaal. Ik heb in de begin jaren 90 heb ik alle 5 de Tour de France van die Miguel Indurain won verslagen. Nou, je wil niet weten wat voor een verzoeking dat was om daar een verhaal te maken met en over die man. En de sport is gebaat bij uitdagers en bij. Maar overigens, die mooie woorden van Djokovic, daar kunt natuurlijk ook iets achter zitten. Hè? Dat hij met die speech hem nog even het extra druk oplegt. Zo van vrienden, we zien je straks in New York wel weer. En dan kijken we wel weer wie de beste is. Want voelt hij het einde van zijn tijdperk naderen, denk je, Djokovic? Dat denk ik nog niet. Hij heeft natuurlijk dit jaar de andere 2 Grand Slams gewonnen. Hij is echt nog steeds heel erg goed. En ik denk, hij is zo'n Ja, hij is zo gehard. Hij is zo, hij heeft zoveel tegenslagen al gehad. Niet zozeer qua blessures, maar vooral in imagotechnisch opzicht onder andere. En hij weet altijd iets te vinden. Hij gaat nu gewoon studeren. Hoe ga ik, zoals hij dat ook bij Federer en Nadal heeft moeten doen. Waar zit nog iets van een zwak punt? Wat moet mijn tactiek zijn? En hij gaat voor de US Open echt iets verzinnen. En ik denk niet dat hij nu denkt... Alleen hij denkt wel van, ja, ik ben wel 36. Ja, ik ga niet nog 5 jaar spelen, dus... Het nadert natuurlijk wel. Maar ik denk dat hij nog wel 1 of 2 of 3 kan en wil en gaat winnen. Dus voorlopig kunnen we nog genieten van de strijd Djokovic tegen Alcaraz. Maar het is toch niet zo dat er verder helemaal geen talent op dit level aan zit te komen. Yannick Sinner bijvoorbeeld. Ja, je hebt Sinner, je hebt Holger Rune, ook pas 20 jaar Deens talent. Zijn wel allebei van net een iets ander niveau, zitten er net onder. Maar ik las volgens mij, Mats Wielander zei dat van... je hoeft er niet bang voor te zijn dat hij in zijn eentje overblijft. Want dat dachten we met Federer ook. En toen hebben Djokovic en Nadal, ja, die kregen geen cadeautjes van hem. Die hebben de handschoen opgepakt. En dat zullen Sinner en Rune ongetwijfeld ook gaan doen. Thijs Bogaert. Ja, nou ja, die heeft nog 5 jaar voorsprong, dus die, wie zal het zeggen? Maar nee, het zal ongetwijfeld... En het spel wat hij speelt vraagt fysiek zoveel. Het doet me een beetje aan Nadal denken, die onder havenklap een lange blessure had. Dus er komen ongetwijfeld ook kansen voor anderen. Alleen ja, hij heeft nog zo'n lange weg te gaan. Maar het is te hopen inderdaad dat Sinner en Rune onder andere aanhaken. Want ja, inderdaad de sporten zoals Max Verstappen in de Formule 1. Ja, ik ben een Formule 1 fan en ik heb het jaren gevolgd. Maar ik vind dit seizoen gewoon echt een stuk minder interessant. Dat is de doodsteek voor elke sport als het voorspelbaar wordt. Ja, het was een beetje in de marge. Maar ook dit jaar was er Nederlands succes op Wimbledon. Namelijk in het dubbelspel. Wesley Kool won de titel met zijn dubbelpartner, de Engelsman Niels Kapski. Nee, heel bewust uitgesproken om dit jaar inderdaad een minimaal 1 slam te winnen. Ja, de eerste 2 slams in Australië en Parijs waren wat teleurstellend. 2 keer kwartfinale. En ik denk dat we hier geweldige 2-3 weken hebben gehad. En ja, gisteren toch wel het hoogtepunt hebben beleefd op Center Court. Wimbledon is natuurlijk heel speciaal. Geweldig evenement. En een heel uniek natuurlijk in de wereld. Dus om hier je eerste Grand Slam te winnen is... ja, is misschien wel mooier dan ergens anders. Natuurlijk veel support hier gekregen, ook van de Britten. En een aantal verdwaalde Nederlanders hoorde ik gisteren op Center Court. Dus nee, dat is zeker leuk. We hebben wat meer op de grotere banen mogen en kunnen spelen. Natuurlijk ook omdat we eerst geplaatst waren. En natuurlijk omdat Neil Brits is. Dus dat helpt zeker mee. Maar nee, ik denk dat zeker dat we... Steun van het publiek heeft ons zeker geholpen. En zeker gisteren. Ja, hij, Wesley Kolff, is de 4e Nederlander die ooit Wimbledon wint in het dubbelspel. Is daar nou genoeg aandacht voor? Want ik zei al een beetje in de marge. Ja, er zou iets meer aandacht voor mogen zijn. Ik bedoel, Wimbledon winnen is niet veel Nederlands gegeven. Het is wel zo dat het dubbelspel iets minder aanzien heeft dan het enkelspel. Nou, veel minder toch wel? Ja, veel minder. Ja, dat klopt. Aan de andere kant, toen Paul Haarhuis en Jacco Elting het wonnen, was dat toch, ja, dat was vol in mijn beleving destijds veel groter nieuws. En zij zaten overigens dit jaar in de Royal Box, omdat het 25 jaar geleden was. Dus, maar goed, dat waren 2 Nederlanders die ook nog eens allebei hoog stonden in de single, die misschien bekender waren dan Wesley Kolff. Maar de prestatie van Kolff, ja, dat is echt een hele serieuze tennisser die jarenlang hard heeft gewerkt om dit te bereiken. Op een gegeven moment echt voor de dubbelspel heeft gekozen. Een paar keer van partner moest wisselen door omstandigheden. En dat hij dit, ja, hij is al nummer 1 van de wereld. En dan Wimbledon winnen, dat is inderdaad echt een knappe prestatie waar misschien wel iets meer aandacht voor mag zijn. Want in zijn woorden zat ook dat het allemaal heel doelbewust gepland is eigenlijk, hè, om het zo te doen. Ik hoorde ook ergens zeggen dat hij zaterdag, want volgens mij was toen die finale, dat hij gewoon de beste man op het Center Court was. Zeker, ja. Ja, en hij is wel vaker de beste man in het dubbelspel. Hij heeft dat dubbelspel echt tot in de kneepjes geleerd aan het net. Het is echt een tactisch spel vaak. Iets minder dan het enkelspel. En dat beheerst hij heel goed. En hij is niet voor niks echt de nummer 1 van de wereld. En hij was ook al ontzettend goed met Matwee Middelkoop, met zijn vorige partner. Dus ja, dan kan het een keer goed vallen. Gewoon op zijn carrière, Wimbledon? Ja, absoluut. Ja. En hij zegt zelf natuurlijk van, ik ben nog niet klaar en ik vind dit juist een opmaat naar meer. Maar ja, als je 34 bent en je kan zeggen dat je Wimbledon hebt gewonnen. En ik denk niet dat het nog heel veel mooier gaat worden. Misschien Olympische Spelen, dat is ook een doel. Dan moet je met een Nederlander, natuurlijk. Ja, maar we hebben natuurlijk nog wel een paar meer Nederlanders die heel goed kunnen dubbelen. Onder andere Matwee, zijn oude dubbelpartner. Dus ja. Wie weet. Dan van de tennismannen nog even naar de tennisvrouwen. Daar won Vondrousova in de finale van de Tunesische Ons Jabeur. De eerste ongeplaatste speelster die Wimbledon won. Hoe knap is dat? Heel knap. Ja, dat je dat als eerste vrouw kan doen, zegt eigenlijk al genoeg. Ze speelde ook echt heel goed. Ik heb de halve finale ook gezien. Ze speelde echt heel sterk. En ook met helemaal niet zo heel veel goede resultaten op gras in het verleden. Het enige waar ik echt benieuwd naar ben is... ik heb de afgelopen jaren al die vrouwenfinales gezien. En er zijn geloof ik 10 verschillende winnaressen van in de laatste 4 jaar bij de dames. En vaak gebeurt het dat je er dan vervolgens een half jaar bijna niks van hoort. En het vrouwentennis heeft wel een paar dames nodig die die sport gaan dragen. En die Grand Slam op Grand Slam presteren. En je bent toch bijna bang dat ook dit misschien weer een eendagsvlieg is. En daar hebben we er echt meer dan genoeg van, eerlijk gezegd. Dus ik hoop wel dat er een stuk of 2, 3, 4 komen die, net als bij de mannen de afgelopen 20 jaar, zo'n rivaliteit gaan ontwikkelen. Want dat hebben ze echt nodig. Ja, hoe komt dat, denk je, dat daar niet zo'n vrouwelijke Alcaraz is die de grote belofte is? Ja, misschien is het een kwestie van een tijdperk. Serena Williams was het lang. Ashley Barty leek de eerste aangewezene. Die stopte eigenlijk vrij abrupt met tennis. Simone Halep was in beeld. Is in afwachting van een dopingschorsing. Naomi Osaka was eigenlijk misschien nog wel de grootste kandidaat. Is inmiddels bevallen en ook in ieder geval tijdelijk gestopt. Ja, dus er zijn ook een aantal toevalligheden gebeurd waardoor dat misschien niet is gekomen. Maar... ja, het zijn ook nog eens vaak Oost-Europese dames zoals Swiatek, von Drusova, die in Nederland, hoe raar dat misschien ook klinkt, niet tot de verbeelding spreken, ook al winnen ze er misschien nog een. Dus je hebt ook een character nodig, echt iemand die zoals Osaka was, die sport kan dragen. Ja, we blijven bij vrouwensport, want over 3 dagen begint het WK voetbal. Nieuw-Zeeland tegen Noorwegen. Dat is donderdagochtend de openingswedstrijd van dat WK. En voor het Nederlands elftal begint het avontuur zondag in Nieuw-Zeeland tegen Portugal. Luc, de wippies liggen nu nog niet echt in de winkel. Leeft dit WK een beetje? Zie je dat om je heen? Voorlopig lijkt de heel Nederland, ga ik weer in de band van de Tour de France. En dit is echt een beetje de verre van bedshow, heb ik het idee. Is het omdat dat letterlijk ook ver weg is? Dat denk ik wel. Want toen het, met name het EK in 2017 in Nederland was en ook het WK in 2019 in Frankrijk, had ik toch het idee dat het, Rick, dat het toch anders aankwam in Nederland. Ja, maar misschien is ook de eerste hype een beetje gaan liggen toen het ietsje, de resultaten ietsje minder werden. Dat is meer mijn eigen beleving. Ik weet niet of dat zo is. Maar ook dat het in Nieuw-Zeeland is met, ik denk niet dat veel Nederlanders de pool kunnen opnoemen waar Nederland in zit. Maar dat kan vanzelf weer gaan leven als ze de kwartfinale halen. Dan is het ook wel, zijn we ook wel weer zo opportunistisch om allemaal te gaan kijken midden in de nacht. Tom, ga jij de wekker zetten? Ik niet, maar mijn kinderen zeker. Ja? Ja. Het is zo dat mijn vrouw, die maakt ze heel enthousiast voor voetbal. Die zit helemaal in de balsporten. En bij mij is het meer het fietsen wat ze meekrijgen. En via mijn vrouw krijgen ze echt het voetbal, volleybal, hockey mee. En dat vind ik wel mooi dat ze die lijnen uitgaan, zeg maar. Ja, ja, dat EK en ook de interlands worden best goed bekeken in Nederland. Dus als het toernooi eenmaal begint, dan zal dat misschien met de aandacht ook gebeuren. Nederland zit nu in de laatste fase van de voorbereiding. En trainer Andries Jonker zegt dat zijn ploeg er goed voor staat. Ja, we zijn op koers gebleven. En als je de training van vanochtend bekijkt, dat heb je nog niet gezien bij ons. Zoveel scherpte, zo dicht bij elkaar, zoveel strijd. Zoveel vermoeidheid. Ja, dat kan niet in het begin van zo'n voorbereiding. Maar nu wel. En dat is dan de vrucht van de arbeid die we hebben geleverd. Het gaat hier natuurlijk niet om. Het gaat om komende zondag. Maar dit is wel voorwaarde. Als je dit kan doen, gaat de goede kant op. Morgen stap je in het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland. Heb je er zin in, die volgende stap? Nee, ik ga niet. Niet de vlucht zelf? Ja, maar... natuurlijk heb ik daar zin in. Het stapje voor stapje groeien daar naartoe. Hè. Het is ook wel zoals het toevallig dan tot stand is gekomen. Van Zeist naar Horst en van Horst naar Sydney. Het is niet helemaal toevallig, maar zo wil je het. En langzamerhand moet het gaan beginnen, net als de voorbereiding bij een club. Na een week of 4, 5, dan begint het te kriebelen. Dan moet het gaan beginnen. Dan wil je wat zien. Dan wil je zien wat het allemaal heeft opgeleverd. En dat is nu ook zo. Merk je dat ook bij de ploeg? Dat het, dat het wel tijd is voor de volgende stap? Dat het tijd is dat het toernooi echt gaat beginnen? Ja, er wordt fantastisch getraind. En ze worden steeds fitter. En dat is wel een heel fijn gevoel voor iedereen natuurlijk. Dat het allemaal steeds nog een beetje beter klikt. Zo'n eerste training, ja, dat smaakt naar meer van dit soort trainingen. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dat zal er niet snel van komen. Dus ja, we willen graag beginnen, natuurlijk. Tom, jij zit heel aandachtig te luisteren naar Andries Jonker. Wat is je indruk van hem? Ja, dat hij het wel op de rit heeft. En dat hij meer compassie met de dames heeft dan de vorige coach die was aangesteld. Met zijn naam Parsons. Mark, inderdaad. Dus ik hoop dat daar ook bij de dames zelf dat daar meer van gaat leven. Dat ze dat heilige vuur waar we het eerder al over hadden binnen de mannenvoetbal, dat daar toch iets gaat branden. Ja, Luc, Nederland speelde een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea. Maar over de wedstrijd, over de uitslag en ook over het scoreverloop is niets gecommuniceerd. Nee, het ontbreekt nog maar aan dat ze achter hun hand praten, zoals een mannelijke evenknieën. Dat doen ze ook wel hoor. Ja, maar het is, weet je, ik denk dat een van de successen van de vrouwenvoetbal is juist de openheid, de spontaniteit. Anders dan de mannenvoetbalwereld, zou ik maar zeggen. Dus laat je alsjeblieft niet voor dit soort geintjes strikken. Maar goed, ik heb dit zelfs bij de man nog nooit meegemaakt. Nee, het lijkt me bij de mannen ook vrij lastig om een oefenwedstrijd en de uitslag geheim te houden, Rick. Maar heb jij ergens in jouw loopbaan als sportjournalist wel eens meegemaakt dat een oefenwedstrijd, dat bekend was dat die gespeeld werd, maar dat de uitslag geheim gehouden moest worden? Nee, dat laatste niet. Nee, en het is ook, ik hoorde van collega's dat het de afgelopen maanden ook heel erg lastig was om een van de speelsters te interviewen vooraf aan het WK. En ik hoor wel meer van die geluiden dat het richting de beslotenheid gaat en dat het een beetje de mannen achterna gaat. En ik ben met Luc eens dat geen goede zaak is voor. Juist in deze fase heb je ook, net als met die oefenwedstrijd waar er zoveel over te doen was tegen de jongens van Polenwijkers. Ja. Maar goed, dat snap je nog. Dan kan je nog bedenken dat er een soort belang kan zijn dat je die uitslag niet bekend maakt. Hè? Omdat je wil voorkomen dat er een beetje schamper gedaan wordt over dat Nederlands vrouwenelftal verliest van mannen. Ze wonnen overigens die wedstrijd. Ja, ook dat nog. Maar dit is gewoon een wedstrijd tegen een andere WK-deelnemer. Ja. Nou was het ook volgens mij niet een eis van Nederland dat de uitslag niet bekend werd gemaakt, maar wilde Zuid-Korea het niet. Ja. Maar dan zou ik toch zeggen, dan ga je daar toch niet in mee. Dan zeg je, ja, dat gaat wel heel ver. Er komt iemand binnen met een groot bord. De blessuretijd bedraagt net iets meer dan 3 minuten. Vandaag werd de nieuwe aankoop van Inter Miami gepresenteerd. Een Lionel Messi. Dat gebeurde in een stadion met 20.000 toeschouwers. Inter Miami. Spektakel. Daar bracht ons bij de vraag: wat is de persbijeenkomst die op jullie het meest indruk heeft gemaakt? Tom? Ja, bij mij in het fietsen hebben we een keer meegemaakt dat wij een nieuwe sponsor kregen. En die sponsor die was al even, die komt dan bij de UCI, is dat allemaal bekend. Maar de sponsor die heeft toen een tijdje eigenlijk op zich willen laten wachten. En dat was in 2012. Toen hebben wij eerst met een wielershirt rondgereden, daar stond 1T4I op. En nog wel de Shimano, de sponsor, op. En 1T4I, dat stond voor One Team for Innovation, Integrity, Improvement en Nog eentje. Ja. En toen zijn we dus pas vanaf 1 april werd ons team. En dat was team Argos toen de tijd. Die wilde het nog even geheim houden. Die wilde het even geheim houden. En toen kwam uiteindelijk de lancering. En dat was toen in de fietswereld was dat nieuw. Was dat wel speciaal, ja. Ja, dat is dus eigenlijk een beetje een bus creëren. Dat is een beetje wat ze daarmee van plan waren. Ja, en dat is ook wel wat tegenwoordig natuurlijk ook op social media vooral gebeurt. Om mondjesmaat bepaalde info door te laten zuipelen. Dat je constant nog weer onder de aandacht bent. En dat je sponsoren eigenlijk een soort van genoegdoening geeft. En naamsbekendheid geeft. Aan de andere kant van het lijntje staat Luc dan, hè, als journalist. Wat is de vreemdste bijeenkomst die jij hebt meegemaakt? In mijn vorige leven als dagbladjournalist kregen wij in 2010 een uitnodiging om Cristiano Ronaldo te interviewen. Die greep hij met beide handen aan. En toen kwam volgens een tweede mail. Daarin stonden 15 eisen die er gesteld werden. Ik zal ze alle 15 besparen, maar van het artikel moesten 3 alinea's gaan over het oliemerk waar Cristiano Ronaldo zich aan had verbonden. Een van de vragen, maximaal 3 vragen. Een van die vragen was wat hij van het oliemerk vond en hoeveel hij het gebruikte. Het oliemerk moest een x-aantal keer genoemd worden in het artikel. En het oliebedrijf, waarvan ik de naam absoluut niet zal noemen. Die eiste ook nog dat het artikel ter inzage moest worden voorgelegd. En van de eerste tot en met de laatste letter naar eigen goeddunken mocht worden aangepast. Lijkt me een hele zinvolle bijeenkomst geweest. Daar zijn wij, karma is a bitch, want wij zijn er niet mee akkoord gegaan. De zuurtijd is bijna voorbij, Luc. Op de woensdag dat die persconferentie plaatsvond, barstte in IJsland een vulkaan uit. En dat duurde even.